Astron, stopa, 7S. Nic mi się nie chce. Zupełnie. Stary, nic mi się nie chce i to nie od dzisiaj. Najchętniej to bym siedział, nic nie robił, tylko oddychał. A tu mi każdy będzie wytykał jakieś frazesy, zrób to, zrób tamto. Mam stresy, znam to, rzucę szklanką. Czy zamknę oczy i się odetnę? Odwrócę się tyłkiem od tego, co niepotrzebne, bo zdechnę, ale żyję. Zakładam se nogi za szyję, a ty się domyśl, co się we mnie kryje. Zwierzę z oszklonym ryjem, w to nie wierzę. Mam to na papierze, a za chwilę już jest zwinięte, poślinięte, sklejęte. Jestem takim pacjentem, że wszystko wokół jest uśmiechnięte, tylko nie ja, ja tylko sklejam. A chuj mnie jakaś breja obchodzi, w co się wpierdalają ludzie młodzi. Mam dość rozbitych rodzin, patologii, niedzielnych kierowców i tych, co gonią po folii. Powoli, powoli, powoli, usiądź wygodnie. Powiedz co u ciebie, co się tak śpieszysz okropnie. Nie ma czasu pomyśleć, nie ma czasu pierdnąć. Każdy mi zarzuca bierność, a tymczasem ja lubię się pożegnać z hałasem. Lubię podudnić basem i nastukać się dobrym haszem. Zdrowie wasze, w gardła nasze, z płuca kaszel. Tak to jest, się dopalił to go gaszę. Lubię śmiać się do łez i ty też mam nadzieję. Co się dzieje? Skaczę z tematu na temat, po tematach. Zdziwiony? Nie zdziwiłbyś się po trzech batatach. Tak jak ja, tysiące spraw, morzu szumiących traw. Wojownik na szczycie świata. Świat to mój pokój, a szczyt to moja kanapa. Palę następnego bata. Ty Marcin, podaj ognia, bo coś mnie się ten blancik przycharcił. Wiesz, rozkmin to jak chcesz, stopa. Nie pomyl tych liter, ilość gwizdków po piołce z moim licznikiem. Co ma być jest nabite, co ma być jest zadychę, a reszta w kredycie. Wiem co sobie teraz o nas myślicie, że po wydanej płycie pewnie toniemy w proficie. W błędzie tkwicie, inaczej nasze życie widzicie. A mianowicie to nie miejsca na szczycie, a w praktyce to z dnia na dzień przeżycie. Niczym się nie różnicie ze mną, no może poza tą mnie wyparzoną gębą przeklętą. A może to zawdzięczam tylko tym magicznym skrętom. Ty liczysz wzy jak 4+3, moją achillesową piętą była matematyka. Da, do 7 policzę i znikam, znikam. Do 7 policzę i znikam, znikam, znikam. Raz, jeszcze przyjdzie na nas czas. Drugi, pamiętasz 7 złotych? Chodzę bez floty, bo wydałem na szlugi. 3, ciężkie realia rap gry, niespełnione sny i tak ten biznes jest zły. 4, flesze, światła, kamery, akcja ponad sensem. W rapie ważniejsza jest dekoracja. 5, tego co w głowie nie zobaczysz ze zdjęć. 6, na to co było w 4, przełóż treść. 7, łez 7, czekaj na drugą płytę. Tego bądź pewien, czekaj na nielegal, to nie czcze obietnice.